was kapitan. Yo, kolo terrorita, proszę o chwilę uwagi. Uwaga, uwaga, frajerzy, ważny komunikat. Wchodzę z kopyta, podaj lubrykant. Cały kapitał mam ulokowany już w anabolikach. Robię dziś cyca, biedy napytam sobie i tym tam. Ale nie odpuszczę piersi, co ty mnie masz za kukiza? Kurwa no Jesus, stawiam na design, a więc na pewno kupuję Matiza. Taki full wypad, że będę wyrywał do trzech, czterech spływach. Tu si talizman, co pisi na dyskach. Liczy się dystans, ala Łęczyca, ala Kurdystan. Dolina Muminka, z pepeszy piwpa, zatapiam Batyska. Powyginała się blacha palista, stoję w kamaszach i wypinam dupę, czekając co powie komisja. Zawsze byli im dobrze w rymach, o mój Boże, tyle wygrać, siedzieć se wygodniej, słuchać pilotów, czarna skrzynka. Hej, rzeko, andale, andale, arriba, arriba. Plujesz na chodnik, ty plujesz na dywan, bo chudzi na imię i chuj się nazywasz. Ja mówię ci, po co od razu ubliżać? Przekaz to mata, nie przykaz. Pierdolę, to zostaje ninja, tu chodzi o rok. I o to by było to ryma, tak jak bulimia i lewatywa. Bo najważniejsze, że tupę urywa. Ja mówię ci, po co od razu ubliżać? Przekaz to mata, nie przykaz. Pierdolę, to zostaje ninja, tu chodzi o rok. I o to by było to ryma, tak jak bulimia i lewatywa. Bo najważniejsze, że dupę urywa, ja mówię ci. No siema, Rowi, tam dupa pasji, to nie mama selita. Bomby są brudne, tak jak Afryka, rap leci w kółko. Satelita. Przy takich bitach lata ci kita. Dawaj no mama na pedę dwa zika. Kania opania, nelepa kalifa. Łada do fajna, na czepa, na jeepa. Moja publika podnosi ręce, ja nie mam pytę. Stage dive, na stalagmitach, jakby zajebali mi fatalita. Siema, no Michał, złapałeś syfa, ktoś ty podobno w dupę popychał. W sumie to lipa, bo kupiłeś hifa. Motyla noga odkryta, strypa, łez miniaturita. Morska jest znakomita, niestety opustoszała jej micha. No bo potem napierdala do syta, zgrana ekipa. Jak matematyka, hej Pitagoras, Giros i Pita. Gajos i Pedros, chujos i Jeepa. Stary ziomuś, słabo pizgasz, ciśnie pompę, cała izba. Płyn do higieny intymnej, wylewasz do mordy, jesteś taka pista. Wizyta u analityka, wydzwaniam laika, jedziny Kendricka. Panie Ameryka, dobiega z głośnika, pisz do notatnika. Te słowa Słowika, że o! Po co od razu ubliżać? Przekaz to nadal nie przykaz. Pierdolę, to zostaje ninja, tu chodzi o la. I o to by było to ryma, tak jak bulimia i lewatywa. Bo najważniejsze, że dupę urywa, ja mówię ci. Po co od razu ubliżać? Przekaz to nadal nie przykaz. Pierdolę, to zostaje ninja, tu chodzi o la. I o to by było to ryma, tak jak bulimia i lewatywa. Bo najważniejsze, że dupę urywa, ja mówię ci.